Абсолютната и относителната реалност. Утринно слово от учителя, държано на 9 декември 1934 година, София, Изгрев. Всички свещени книги се стремят от една страна да опишат вътрешния живот на човека, а от друга страна да му дадат известна насока. Те са подобни на книгите, наречени пътеводители, които посочват селата, градовете, планините, всички ориентиращи пунктове, през които човек трябва да мине, за да дойде до определената цел. Колкото да са искали да осветят пътищата на човека, тия хора, макар и с голяма опитност, все пак не са могли напълно да им помогнат. Те все са направили известна погрешка. Не е лесно да опишете нещата в такава светлина, в каквато са в действителност. Всичко в природата и живота е подложено на постоянни промени. В света съществуват две реалности – абсолютна и относителна. Абсолютна реалност е тази, която изнася нещата, както са в действителност, както са в ума на вечното, неизменно начало – Бога. Относителна реалност е тази, която изнася нещата, както са в умовете на разумните хора, както те ги разбират. От гледащето на относителната реалност, нещата се менят според епохите, през които минават. За известна епоха някои неща са прави и на място. За друга епоха, обаче, те не са прави и не са на място. За пример, моралът и разбиранията на духовните хора в миналото са били едни, днес са други. Ако си служите с езика на духовните хора в миналото, вие ще станете еднообразни и отекчителни. Моралът на духовните хора в миналото си е служил с отрицателен език. Не греши, не лъжи, не завиждай, не прави зло, не убивай и така нататък. Защо да не правиш това? Защото има закон, има вечно мъчение, има ад и така нататък. Ако на съвременните хора говорите с този език, те ще се отекчат и няма да ви слушат. Еднообразен е този език. Те искат да знаят какво да правят, а не какво да не правят. Какво представлява грехът? Грехът е нещо неопределено. Той е резултат на нещо. Казват, че първият човек е сгрешил. Той е причината за греха в света. Как е сгрешил той? Като ял от забранения плод. Значи, грехът е произлязъл от яденето. Да се мисли така, това показва, че нещата не се разбират. И престъпникът влиза през вратата на къщата, но може ли да считате вратата за виновница на престъплението? Вратата е едно нещо, а влизането на престъпника през вратата – друго нещо. Ако наистина вратата е причина за известно престъпление, вие можете да я затворите. Питам, не са ли оставили престъпления и при затворена врата? Престъпникът чупи прозорци, разбива стени и пак извършва престъпление. Престъпления се вършат и без врата. Ще кажете, че кражба нямаше да стане, ако нямаше дупка. Кой пробива дупка? Майсторът. Крадецът и разбойникът са майстори, които сами отварят и затварят дупки. Като четете притчите, вие се запитвате какво е разбирал този, който ги е писал. Притчите не са дело само на един човек. Те представляват опитности на хора от хиляди години насам. Те са опитвани, преживявани и продължават да бъдат опитвани. Защото блудницата е дълбока яма и чуждата жена – тесен ров. 27 стих. Като чете този стих, мъжът ще каже, че жената е блудница. Ще излезе, че мъжът е чист. Не, Прелюбодеянието е болест, от която страдат и мъжът, и жената, и децата. Няма човек в света, който да не е изложен на тази болест. Следователно, причината за престъпленията не е само в жената. Престъпленията стават по влиянието на низшите чувства и желания в човека. Жената символизира живота. Ако животът не съществуваше, и престъпления нямаше да се вършат. Може ли да върши престъпление онзи, който не се е родил? Може ли умрелият да върши престъпления? Който живее, само той върши престъпления. Умрелият и нероденият не могат да грешат и да правят престъпления. Като се огреши много, човек казва: «По-добре да не съм се раждал». Раждането е врата, през която се влиза в живота. Значи този човек не иска да има врата. Кое е по-добре за къщата? Да има врата или да няма? По-добре е къщата да има врата. Къща без врата нищо не представлява. За предпочитане е къщата да има врата, през която да се влиза, макар и да има възможност за извършване на някакво престъпление, отколкото къщата да няма врата и да не се направи никакво престъпление. Кое е по-добро? Живот с престъпления или живот без престъпления? Както да живее човек, колкото да се стреми да избегне престъпленията, от единия до другия край животът е пълен с малки и големи престъпления. Има престъпления в живота, които мнозина не считат за престъпления. За пример, някой заколи една кокошка и казва, че това не е престъпление, защото Бог е създал всичко за човека да разполага с него, както разбира. Първоначално Бог е казал на човека да се храни с плодове. Обаче, след потопа, като видял, че човек не може да се храни само с плодове, позволил му да се хране само с месото на животните, но не и с кръвта им. Понеже животът е в кръвта, затова кръвта на животните не трябва да се употребява. Едно е важно. Първата храна на човека е плодната. Останалите храни – месо, риба – това са резултат на човешки тълкования и човешки морал. От тук произлизат две течения за хранене на човека. Едни хора поддържат месоядството, а други – плодоядството. Коя е подбудителната причина, поради която едни хора се стремят към местната храна, а други – към плодовете? Човек трябва да търси причината на нещата и правилно да отговаря на всяка своя проява. За пример, защо човек се стреми към водата? Защото е жаден. А защо се стреми към виното? Ще кажете, че и виното отолява жаждата на човека. И виното има свойства, подобни на водата, но по някои свойства то се отличава коренно от водата. Защо някои хора обичат да се обличат хубаво, да са всякога спретнати и чисти, а други са небрежни към облеклото си? Ще кажете, че ония, които се обличат хубаво, имат стремеж към красивото. Ония, у които този стремеж не е развит, не се обличат добре. Други пък ще кажат, че ония, които обръщат внимание на облеклото си, имат цел да се харесват на хората. Ако срещнете жена, която е много натруфена, добре облечена, ще кажете, че иска да се хареса на мъжете. Ако срещнете такъв мъж, ще кажете, че иска да се харесва на жените. За онзи, който не обръща внимание на външността си, ще кажете, че е вглъбен повече в себе си. Интересува се повече от духовни въпроси, отколкото от светски. Каквито обяснения да давате за причините на нещата, те са относителни, а не абсолютни. Никой не знае истината, дълбоката причина за явленията в живота или за проявите на хората. Какво ще каже мишката, когато се намери в един капан? трябва ли да мисли, че домакинът на къщата се е погрижил за нея и закачил в капана парче кашкавал да си хапне? Каквото и да мисли мишката, положението й е страшно. Домакинът на къщата ще извади капана вън от стаята и ще го предаде на стражаря, своята котка. Тя ще извади мишката от капана, ще разследва престъплението й и ще я предаде в участъка своя стомах. След кратко време мишката изчезва. Ако е съзнателна и разумна, тя ще разбере, че когато домакинът закачил парче кашкавал в капана, никак не се е ръководил от някакви хуманни чувства да даде храна на мишката. Като дойдем до относителната реалност, виждаме, че и там съществуват различни категории относителности. Тази е причината, поради която нещата мъчно се разбират. За пример, ако се спрем върху въпроса за морала, мъчно може да се каже кое е морално и кое не. Моралът е ръководно начало в живота. Той е форма, която постоянно се мени. Човек е принуден понякога да се приспособява към тази форма. За някои хора тази форма е подходяща, но за някои не е. За тях е нужна друга форма. Ако направите мост от тънки, слаби гради, детето може да мине през този мост. Ако някой голям, тежък човек трябва да мине през този мост, той непременно ще пострада. Мостът ще се счупи и той ще падне във водата. Какво ще бъде положението на онзи, който иска да мине през моста с колата си заедно? Нещастието ще бъде по-голямо, защото ще пострадат и човекът, и конете. Като разглеждаме нещастията на съвременните хора, ние казваме, че те са минали през мост, който не отговаря на дадените условия, поради което са пострадали. От тук идва заключението. Това, което е добро за децата, не е добро за възрастните. И обратно, това, което е добро за възрастните, не е добро за децата. Това, от което децата умират, възрастните живеят. И това, от което възрастните умират, децата живеят. Такова нещо представлява и съвременният морал. Това е една от великите истини на живота, която малцина разбират. Те не само, че не я разбират, но не могат и да я понесат, защото е подобна на киселината. Каквото срещне на пътя си, тя го изгаря. Една капка от киселината е в състояние да причини пакости. Който не знае законите, той трябва да бъде внимателен, да се пази от киселината. Който знае законите, той ще се ползва от киселината. Тя ще бъде за него благословение. С нея могат да се лекуват много болести. С какво се служи съвременната медицина? С отрови. Често най-силните отрови са и най-добри лекарства. За тази цел те се употребяват в минимални количества. Отровата на кобрата, която се счита като най-опасна, днес се употребява против болести, които минават за неизлечими. Обаче с тази отрова може да работи само разумният, умният човек. Попадне ли в ръцете на глупавият, тя може да причини големи пакости. Иска ли да не боледува, човек трябва да води чист и свет живот, да не греши. Грехът и престъпленията се дължат на отклоненията на човека от правилния път. Рече ли човек, че може да прави каквото иска, той ще извърши много престъпления. Защо? Защото живее още в относителната реалност. Само Бог може да прави каквото пожелае, защото Той живее в абсолютната реалност. Когато пожелае, Бог може да отнеме живота на човек и да му го върне. Той е добрият майстор гранчар, който може да счупи едно гърне, когато пожелае, и след това да направи ново, по-хубаво и по-здраво от първото. Човек обаче не е такъв майстор. Отнеме ли живота на някого, той не може да го възстанови. Кога си позволява майсторът да чупи гърнето? Когато види, че то се е напукало на много места, той намира, че няма смисъл да го лепи и решава да направи ново. Коя е причината за напукването на гърнето? Огънят, през който е минало. Огънят в света не е нищо друго, освен греховните състояния, на които човек се натъква. Като греши, човек преживява големи напрежения, които го напукват. Срещате млада, красива мома, едва навършила 19 години. Тя е добра, послушна дъщеря, обича науката, занимава се добре. По едно време един млад момък започва да се върти около нея, иска да се запознаят, да я вземе за своя жена. Той и пише любовни писма, иска отговор от нея. Като послушна и добра дъщеря, на първо време тя се свързва с родителите си, които настояват да продължи учението си, да не отклонява мисълта си от правия път. Тя иска да вземе под внимание техния съвет, но момъкът продължава да й шепне на ухото, да й обещава щастлив живот. Тя постепенно се увлича по момъка и става разсеяна. Майка й и говори нещо, но тя нищо не чува. Защо? Едновременно двама души й говорят. На едното ухо говори майката, а на другото – момъкът. Тя не знае кого да слуша. Най-после тя се отекчава от родителите си и пожелава да напусне бащиния си дом. Тя иска да бъде свободна и тръгва след момъка, който нищо не е дал за нея. Той е писал любовни писма, пълни с ласки, и тя му вярва. Най-после двамата решават да бягат заедно, да напуснат бащиния си дом. Какво представлява напущането на бащиния дом от страна на момата и момъка? Бащиният дом представлява раят. Момъкът и момата са Адам и Ева, които отиват в света. Бащата може да се уподоби на Бога, а майката – на архангел Михаил, който стои с меч пред райската градина, да не би момъкът и момата да се върнат назад. Те отиват в света. Място на изпитания и страдания. Но след няколко години пак се връщат в рая. Те се молят, плачат, обещават, че ще слушат. Искат да се върнат назад. Най-после майката и бащата ги приемат в своя дом. Прощават погрешката им, направена от непослушание. Това е драмата на живота. Коя е била причината за отдалечаването на човека от Бога? Каквато е причината за излизането на Адам и Ева от рая, такава е и за напущането на бащиния дом от момата. Както момъка е станал причина за излизането на момата от бащиния дом, така и в битието се е явило нещо особено, което е станало причина за излизане на първите човеци от рая. Срещате един човек, добър писател. Разговаряте се любезно с него. Той е учтив, внимателен към всички хора, всички го обичат. След време той написва някаква книга, напечатва я и я пуска за продаване. От този момент той се скарва с много хора, става лош за тях и те за него. Защо? Защото не са се произнесли добре за книгата му. Чуе ли, че някои се произнасят добре за неговата книга, той ги счита добри, разбрани хора. Питам, какво са му предали онези, които са се произнесли добре за неговата книга? Или какво са отнели от него онези, които не са харесали книгата му? Все е станало нещо. Онези, които са говорили добре за книгата му, са помогнали за нейното продаване. Другите пък са попречили за продажбата на книгата. Същевременно те са помогнали за създаване лошо мнение за този човек като писател. Който иска да не разваля отношенията си с хората, нека пише книги, но без подпис. Дойде ли до името на автора, да остави мястото празно. Като напише няколко книги и види, че хората ги приемат добре, тогава да излезе с името си. Ако още на първата книга се подпише, той трябва да бъде готов да чуе и похвали и окури. Има писатели, които не обичат да четат своите напечатани книги. Понеже те ги четат и препрочитат по няколко пъти, коригират ги няколко пъти и най-после казват: «Дотегна ми да чета тези книги. Не искам повече да се занимавам с тях». Какво виждаме в света? Често хората се намират в същото положение, в каквото изпадат някои писатели. Човек дохожда до положението да не обича и себе си, а въпреки това иска хората да го обичат. Той вижда добре, че не е умен, не е добър, а иска хората да го признават за умен и добър човек. Онзи, който е наистина умен и добър човек, той сам съзнава това и не се нуждае от преценката на хората. Като знае какво богатство носи в себе си, той е готов да се скрие някъде от погледите на хората. Никой нищо да не говори за него. Ако същевременно е богат човек, има на разположение 10 милиона лева, той трябва да остави богатството си на своите роднини, те да се занимават с него. След това той трябва да се уедини някъде, да работи за някаква висока идея. Той знае, че вътрешното богатство, което носи в себе си, никой не може да му отнеме. Така постъпва умният човек, а глупавият запазва богатството си и търси начин как да го задържи. Той разчита на властта и на закона, те да пазят богатството му. Цял живот се занимава с тефтери, кой колко има да му дава и на кого колко дал. Като изучавате хората, ще видите, че между всеки човек и богатия има нещо общо. Богатият постоянно отваря и затваря тефтери, да види какво е положението на сметките му. Същото правите и вие. Седите и се занимавате с погрешките на хората. Да се занимавате с погрешките на хората, това значи да прелиствате тефтерите си, да търсите стари кредити, кой колко има да ви дава. Колкото търговецът може да събере старите си кредити, толкова и вие ще спечелите, ако се занимавате с погрешките на хората. Да търсиш старите си кредити, това значи да изгубиш повече, отколкото имаш да взимаш. Речеш ли да дадеш своите длъжници под съд, бъди готов да изгубиш по-голяма сума от тази, която имаш да получаваш. Като ученици, вие трябва да се спирате върху същественото в живота, за да не изпадате в противоречия. Така че стане ли въпрос за богатство? Знайте, че богатството е ценно нещо, но всякога не е съществено. Богатството е условие, средство, но не и цел. Ако е въпрос за вътрешното богатство, това е друго нещо. Ученикът трябва да работи за придобиване на вътрешно богатство, което не се разваля, нито се губи. Следователно, като стане въпрос за Христос, религиозните не трябва да разискват върху външната страна на Христос. Защо е дошъл на земята? Кой го е изпратил? Дали е Син Божий? И така нататък. Това е външната страна на нещата. Същественото е какво е говорил Христос и какво е оставил на човечеството. Христос донесе на света нова идея – идеята за любовта. Значи любовта е същественото за човека. Любовта е качество на душата, т.е. вътрешно богатство на човека, към което той трябва да се стреми. Сега, като изучавате живота, обърнете внимание върху значението на думите и на буквите, с които си служите в езика. За пример казвате «мома» и «момък». Разликата в написването на тия думи се заключава в окончанието. Думата «момък» свършва с К, за отличие от думата мома. Ако разместите буквите в думата мома, ще образувате думата мамо. Значи, когато търси момата, всъщност момъкът търси майка си. Когато момъкът намери майка си в момата, животът и отношенията им вървят правилно. При това положение и майката е доволна от момата, която синът е избрал. Докато момата е в сърцето на момъка, работата върви добре. Щом влезе в ума му, тя започва да го смущава и той престава да учи. Където ходи, каквото прави, той мисли само за нея. Той започва да й пише хубави писма, на красива хартия, с хубави и скъпи пликове. Каквото има, той е готов да употреби само за нея, независимо от това, заслужава ли тя или не. Обаче един ден той среща по-красива мома от нея и забравя всичко. При това положение отношенията им се развалят. Докато момъкът мисли само за момата, докато пише писма само на нея, работата не се разваля. Ако момъкът намери по-красива мома от своята възлюбена, а момата по-красив момък от своя възлюбен, работата пак върви добре. Страшно е, когато единият от тях е изоставен. При каквото положение да се намират, момъкът и момата трябва да знаят, че земята е училище за тях. Те са един за друг предметно учение. Като изучавате живота в неговата дълбочина, виждате, че и религиозният, и светският живот не са нищо друго, освен редица от любовни работи. Като дойде някой проповедник, първо ще проповядва за любовта и ще стане причина да се влюбите в някого. Като дойде Моисей, евреите се влюбиха в него. След Моисей дойде Христос и мнозина тръгнаха след него. Христос обеща много неща на човечеството. Той каза: «Който се отрече от себе си и тръгне след мене, ще бъде мой ученик». Не е лошо да се влюби човек, но важно е, като се влюби в някого, ще намери ли това, което търси. Ако не го намери, кой ще бъде виновен за това? Когато момъкът не намира в момата това, което търси, той казва, че тя е причината за излъгването му. Момата пък обвинява момъка. За да не обвинява никого, човек трябва да познава законите и принципите на нещата, да не се самоизлъгва. Човек трябва да се стреми към положителна философия на живота, която хармонизира всички неща. Човек се нуждае от дълбоко разбиране на живота, да не влиза в стълкновение с Божиите мисли. За да се избави от противоречията на мисълта си, човек трябва да се държи за Божията мисъл, в която няма никакви противоречия. Той трябва да се държи за чувствата на Бога, в които няма никакво осъждане. Живее ли по този начин, човек ще бъде сляп и глух за погрешките и престъпленията на хората. Иска ли да живее по божествен начин, човек трябва да се обезличи. Само при това положение той може да се освободи от злото. Не може ли да се освободи от злото? Човек се държи за материалните неща. Той не е ликвидирал още с материалното. Щом ликвидира с материалното, човек се предава на Бога и живее изключително за Него. В името на Божията любов, той слиза между грешните хора да им помага да ги повдигне. Като работи между грешните хора, той неизбежно ще се отцапа. Който е възлюбил Бога, той е готов като младата мома да напусне бащиния си дом и да отиде да помага на близките си, да ги обърне към Бога. Да възлюбиш Бога и да се влюбиш в Него, това са две различни неща. Влюбването винаги свършва с разлюбване. Докато си бил влюбен, един ден ти разлюбваш своя обект и се чудиш как е възможно да си обичал този човек. Като мине известно време, ти забравяш, че си любил. Първоначално човек мисли, че любовта му ще бъде вечна. Щом стане на 120 години, любовта му изчезва и той мисли, че всичко е било детинска работа. И малкото момиченце играе с кукли, но като стане млада мома на 21 години, тя започва да се смее на себе си, как е могла да се занимава с такива детински работи. Като дойде до известна възраст, човек разглежда всичко, което е преживял в младините си и казва: «Напразно изгубих времето си». Той не разбира нещата. Само по себе си времето нито се губи, нито се печели. Човек може да не е спечелил нещо особено, обаче времето е вечна, постоянна величина. Има неща, които нито се губят, нито се печелят. За пример, казано е, че Бога никой никога не е видял. При това знае се, че Христос, Син Божий, е видял Бога. Виждането, за което се говори в Писанието, е вътрешен, а не външен процес. Да видите Бога, това значи да изчезнат от ума ви всички противоречия. Който е видял Бога, той знае, че причините, които произвеждат противоречията, не са външни, а вътрешни. При това положение той се освобождава от заблужденията в живота. Без да иска, човек става проводник на нещо лошо, което нито е мислил, нито е желал. И в края на краищата го държат отговорен за направената погрешка. Апостол Павел казва: «Правя това, което не искам». Като разбира законите на живота, човек може да си обясни всички прояви на човека и никога да не го осъжда. Човек не постъпва всякога правилно, защото не е свободен от връзките на злото. Ще дойде ден, когато ще се освободи от тия връзки и ще върви по пътя на доброто. Това виждаме и в библейския живот. Исак имаше двама синове – Исав първородния и Яков. Исав продаде първородството на брата си за една чиния леща. Като наближи времето да умре, баща им Яков, възползван от първородството, което купи от брата си, пожела да получи всичкото благословение от баща си. Подпомогнат от майка си, Яков успя да получи благословението на баща си. Когато Исав отиде при баща си да получи неговото благословение, бащата разбра, че е излъган и каза на сина си: «Не се безпокой, ще дойде ден, когато ще се освободиш от връзките на брата си». Като четат тази история, някои се възмущават от хитрината на Яков, а други от Исав, че не е оценил своето първородство и го е продал толкова евтино. Като разглеждаме нещата обективно, виждаме, че нито постъпката на Яков, нито тази на Исав заслужава одобрение. Не правят ли същото и сегашните хора, които живеят вече 3000 и повече години след Исак и неговите синове? Днешните хора се хвалят със своята култура, но въпреки това и те вършат престъпления и погрешки. В каквото общество да влезете, навсякъде ще видите борба за първенство, за получаване на блага и привилегии. Когато Яков разбра, че Исав е недоволен от него и му се закамва да го убие, по съвета на майка си той избяга в ханаанската земя, пречича си Лавана, който имаше две дъщери, по-голямата Лия, а по-малката – Рахил. Яков се влюби в Рахил и я поиска за своя жена. Лаван каза, че ще му я даде за жена, ако остане при него 7 години. Яков се съгласи и работи на чича си 7 години, които му се сториха като един ден. Като изминаха 7-те години, Лаван вместо да му даде Рахил, даде му Лия. Яков видя, че е излъган от чичо си, но се премери с положението си, защото Лаван обеща да даде Рахил, ако му работи още 7 години. Яков работи на чича си още 7 години, за да вземе Рахила за своя жена. Който разбира замисъла на битието, той ще разбере причината за това, което става в живота. Външно погледнато, в отношенията на двамата братя, както на Чичото към Яков, няма никакъв морал. Обаче това се дължи на дълбоки причини, скрити в битието. Съвременните хора са недоволни. И богати, и учени, и здрави, всички са недоволни. Защо? Липсва им нещо. Всеки се счита онеправдан. Всеки мисли, че не са го оценили както трябва. За да се оценят, хората трябва да имат любов помежду си. Само любовта оценява нещата. Хората не са дошли още до онази широка, необятна любов, която обхваща всичко. Те живеят повече в личната любов, която оценява само едно лице. Обичаш ли някого? Ти оценяваш само него и си готов да му направиш всичко, каквото пожелае. Дойдеш ли до другите хора? Към тях имаш обикновено отношение. Личната любов или тъй наречената специфична любов произвежда недоразумения, безпокойства, раздори и смущения между хората. Такова е естеството на тази любов. Където се яви, тя произвежда големи неприятности. Ако мъжът обича жена си специфично, той и създава големи страдания. Който влезе в домът му, той е готов да го подозира. Той мисли, че всеки мъж влиза в неговия дом заради красивата му жена. Той не може да търпи даже бащата и майката на жената. Специфичната любов задържа нещата само за себе си. Като говорим за специфичната любов, ние засягаме един важен социален въпрос – отношенията между мъжа и жената, отношенията между хората. Всички социолози разглеждат този въпрос, но все не могат да го обяснят. Те казват, че ревността играе важна роля в любовта на хората. Защо съществува ревността? Те не могат да обяснят. Какъв е произхода на ревността? И това не знаят. Каквото да се говори на хората, ревността дохожда сама по себе си. Обичаш ли един човек? Ревността веднага иде. Много хора са пропаднали от ревност. Тя е болест, която мъчно се лекува. Ревността се ражда при еднообразието. Понякога ревността е на място. Има смисъл човек да изпитва ревност към доброто, но не и към злото. Освен това, човек може да ревнува само слабите, но не и силните неща. Могат ли майката и бащата да ревнуват своята разумна и красива дъщеря, която има качествата на водата, на огъня и на светлината? Ако има тия качества, кой може да се приближи до нея, да я отцапа или да я открадне? Човек ревнува някого, за да не би да дойде някой да му открадне онова красиво и ценното, което той е вложил в своя възлюбен. Някой влага пари в банката и постоянно мисли за нея. Защо? Защото се страхува да не фалира банката. Щом извади парите си от банката, той престава да се интересува от нея. Значи момъкът обича младата мома, докато е млада и красива, докато може да се влага нещо в нея. Щом момата остарее, момъкът се отказва от нея и престава да я мисли. Щом не мисли за нея, това показва, че той е извадил капиталите си от нейната банка. Любовта произлиза от младите хора, а доброто – от старите. Затова именно никой не обича старите баби. Кой млад момък би могъл да обича стара 120 годишна мома или баба? Можете да обичате и старата баба, но това са изключения. Само великата, Божия любов обхваща всички хора, всички живи същества. Сегашните хора имат различни разбирания за живота, вследствие на което и резултатът на техния живот е различен. Сам по себе си животът е един, но разбиранията за живота са различни. Разбиранията на хората зависят от съдържанието и смисъла, който те влагат в нещата. Ето, англичаните и българите имат една и съща дума с различно значение. Англичанинът казва «син» и разбира някакво престъпление, отвлечено понятие. Българинът казва «син» и разбира нещо любимо, своя роден син, материално понятие. Като дойдете до да определяте престъплението, вие не знаете кое всъщност е престъпление. Христос, Син Божий, понесе греховете и престъпленията на хората, без да бъде грешен, без да се опетни. Следователно, знайте, че човек стои по-високо от греха. Никакъв грях, никакво престъпление не е в състояние да опетни човешката душа. Външно, човек се е опетнил, но не и вътрешно. Щом е дошъл на земята и праведният, и грешният ще се отцапат. Разликата между праведния и грешния е тази, че праведния сам се чисти, а грешният не може. Той очаква от другите хора да го очистят. Докато е на земята, човек се цапа. Такова е естеството на материята, с която е облечен. Материята е неорганизирана, затова причинява пакости на хората. Тя представлява низшия живот в човека. Неорганизираният живот е причината за всички противоречия, за всички отрицателни чувства в човека. Омраза, завист, безлюбие, съмнение и така нататък. Сега, каквото и както да се говори за отрицателните мисли в живота, докато живеете по-човешки, вие не можете да се освободите от тях. Който е ревнив, той всякога ревнив ще си остане. Който е подозрителен, такъв ще си остане. Който каквото носи в себе си, с него ще си остане. Що ме така? Защо ви говоря и вие защо ме слушате? Като говоря, аз искам да ви помогна, да ви покажа начин, по който да стигнете върха. Има начин, по който можете да се освободите от товара си. Отрицателното в човека е товар, който носи на гърба си. Докато вървите по равен път, какъвто е човешкият, вие можете да носите товара си. Колкото да е тежък, все пак можете да го пренесете от едно място на друго. Започнали да се качвате към върха, хвърлете товара. Той не ви е нужен. Носите ли го на върха, по никакъв начин не можете да го стигнете. Ама защо еди кой си не ме обича? Аз съм му направил много добрини, а той не ме обича. Не се занимавай с този въпрос. Това е излишен товар, с който не трябва да се качваш на върха. Остави този въпрос на страна. Ако някой човек ви обича, тогава щяхте да питате, защо ви обича. Много просто. Ако не ви обича, друг някой е възлюбил. Ако пък ви обича, това показва, че не е намерил друг някой, когото да обича. Докато живеят в човешката любов, в хората всякога ще бъдат недоволни. Човешката любов е любов на мнозинството, а Божията любов на единството. Човек обича много същества, и то различно, вследствие на което се раждат противоречия. За да избегне противоречията, човек трябва да обича само Бога. Щом обича Бога, той обича всички, защото всички хора живеят в него. Бог пък обича само едного, своя единороден син, в когото всички се оглеждат като в огледало. Докато казвате, че днес обичате този, а утре онзи, вие сте в относителната реалност на живота. Относителната реалност не разрешава въпросите. Ако някой обича единия ми пръст повече от другия, вместо радост, той ще ми причини страдание. Той ще започне да стиска пръста и ще ми причини болка. Обича ли целият човек? Въпросът е друг. Като обича цялото, човек не може да го обхване, вследствие на което не може да му причини никаква вреда. Следователно, за да не причинява страдания нито на ближните си, нито на себе си, човек трябва да живее във великата, необятна любов. Тази любов няма граници, няма никакъв предел. Искате ли да влезете в нея, вие трябва да познавате Бога. Щом познаете Бога, ще придобиете вечния живот. Казано е в писанието: това е живот вечен, да позная Тебе, единнаго, истиннаго Бога. Познаването на Бога е вечен процес, но в стремежа си да го познаем, ние ще се домогнем до вечния живот. Щом мислим за Бога, Той ще ни се изяви чрез живота, който тече в нас. Вечният живот подразбира живот на единство. Като говорим за Бога, мнозина искат да имат някакъв реален образ за Него, да си го представят в някаква форма. Затова слушате някои да казват: защо не сме били във времето на Христос? Те мислят, че ако днес Христос е на земята, ще могат да му се оплачат, да им олекне. Ако видят Христос в човешки образ, какъвто е бил преди 2000 години, те няма да го признаят за Син Божий. Външно Христос беше като всички хора. Ядеше, говореше като тях, понякога се служеше с строг език. Той се обръщаше с думите: горко вам, рожби ехидни. Друг път взе къмшик и би всички търговци в храма. Не се подкупва Христос. Никакви човешки целувки, никакви прегръдки не могат да го подкупят. Това не е любов. Това са относителни човешки прояви, които наричат любов. Можете ли да целунете светлината? Тя ви прегръща и целува, но вие не можете. Вие можете да целувате това, което стои по-ниско от вас. Обаче това, което стои по-високо от вас, не можете. Христос не можете да целунете, защото Той стои над всички. Казано е: никой не е видял лицето на Бога. Дойдете ли до това велико начало, отдалеч само можете да чуете гласа Му, но по никой начин не можете да видите Неговото лице. Това е все едно отдалеч да гледате вкусния обяд, но да нямате право да вкусите. Съвременните хора живеят в ограничения. Забранено им е да ядат от дървото на живота. Въпреки това, от времето на Адам до сега те се хранят от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото. Те се хранят по три пъти на ден, скъпо плащат и в края на краищата недоволни остават. Защо? Яденето не било приготвено както трябва. Те четат някаква философска книга, до едно място са доволни, мисълта се развива правилно. Но по едно време нещо не им харесва. Мисълта се изкривила, взела друго направление. Значи има нещо неправилно. Хората не са доволни от плодовете на дървото, с което се хранят. Те не са доволни и от любовта си. Само онзи ви обича истински, който може да ви повдигне като душа и може да ви даде истинска цена. Да обичаш един човек, това значи да го повдигнеш на онова ниво, на което и ти стоиш. Служи човека на това място, където ти стоиш, за да те обикне и той. Като се натъквате на своите стари възгледи, не се стремете да се освободите от тях изведнъж. Искате ли да се освободите изведнъж, ще си причините големи пакости. Не е нужно да се даде на човека всичко изведнъж. От какво се нуждае болният? От здраве. За да бъде здрав, той се нуждае от четири неща. От светлина, от въздух, от вода и от храна. От какво се нуждае добрият човек? Добрият човек има нужда от живот, от знание, от сила и от свобода. За да придобие здраве, болният трябва да набавя необходимите елементи за организма си. Ако един от тия елементи липсва, той не може да бъде абсолютно здрав. И ако добрият е лишен от един от четирите елемента, добротата му не е пълна. Човек има 7 милиона пори, т.е. 7 милиона прозорци на своето тяло, през които се съприкосновява с външния обективен свят. Ако всичките му прозорци не са отворени, съобщението му с онзи свят не е пълно. Ето защо, когато се натъкне на известно неразположение, страдание или противоречие, човек постепенно трябва да отваря прозорците на своя ум, на своето сърце, да се съобщава с умствения си и сърдечен свят, откъдето да придобива знания. От всички се изисква велика доброта. Не е достатъчно само да бъдете учени, да имате много знания. Любов и доброта се иска от човека. Ако е въпрос за знание, всеки човек, който е дошъл на земята, е минал през 4 факултета. Той е учил в Египет, в Сирия, в Вавилон, в Палестина, но сега трябва да завърши 4-те факултета на бялата раса. След това ще бъде ученик на 6-та раса. Много още има да учи човек, докато се нарече истински учен. Кога ще се събуди? Да ида да го търся пак. 35 стих. Докато живее човек, все търси нещо, но важно е какво търси. Пияницата търси виното. Аз ви съветвам, не търсете виното, но търсете чистата планинска вода. И на пияницата не казвам да не пие, но казвам му да пие чиста планинска вода. Не търсете греха, но търсете работата. Не търсете омразата, но търсете любовта. Не търсете невежеството, но търсете знанията. Не търсете ограничението, но търсете свободата. Търсете божествената светлина, която прегръща и облива човека от всякъде, без да му иска нищо. Търсете любовта на божествената светлина, а не на човешката. Божествената светлина внася живот в човека и го прави доволен и щастлив. Човешката светлина отнема живота на човека и го прави нещастен. Божественото всякога дава, а човешкото взима. Божественото внася в човека мир, радост, а човешкото внася смущения и противоречия. Когато сте смутени и разочаровани, не търсете разрешение на въпросите между хората. Повдигнете погледа си към Божествения свят. Там е разрешението на всички въпроси. Мнозина живеят в смущения и противоречия, а се силят да обърнат някого към Бога. Те казват, че успели да обърнат един човек към Бога. Как го обърнали? Когато кесията му е още затворена. В такова обръщане аз не вярвам. Щом се обърне към Бога, човек отваря всичко в себе си. И кесията, и сърцето, и ума си. Остане ли нещо затворено в него, той още не е обърнат. В божествения живот всичко е отворено, а в човешкия всичко е затворено. Когато някой се оплаква, че му е затворено някъде, ще знаете, че той е още в човешкия живот. Искате ли да излезете от този живот? Отворете се. Приложете още днес това, което сте получили от Бога. Искате ли да приложите нещо, т.е. да дадете нещо на човека? Дайте му от днешното си знание, от днешната опитност. Днешното е най-важното. Затова Христос казва: достатъчно е злото на деня. Това значи, за утрешния ден не мислете. Положителният смисъл на този стих е: достатъчно е доброто на деня. Към това, което ви е дадено за деня, било то зло или добро, нищо повече не прибавяйте. Защо съществува злото в света? Защото Бог го е допуснал. щом е допуснал злото в света, Бог е имал някаква цел. Но каква е тази цел? Никой не знае. Злото и доброто като принципи влизат в абсолютната реалност, но защо са допуснати? Не се казва. Абсолютната реалност не обяснява нещата. Те могат само да се опитват. Човешката, т.е. относителната реалност, дава обяснения. Достигнали до абсолютната реалност на нещата, там няма мнение. Какво нещо е Божията любов, мъдрост и истина? Там спирам, не казвам мнението си. Стане ли въпрос за човешката любов, за човешкото знание и за човешката свобода, мога вече да дам мнението си. За човешките работи можете да разисквате колкото желаете. Какво нещо е човешката любов? Забава. Най-голямата и красива забава на човека, това е неговата любов. Щом е тъжен или радостен, нека се занимава с любовта. Тя заслужава да се изучи всестранно. Ще кажете, че не струва човек да обича, да изучава любовта, без да я обяснява, без да има мнение за нея. Искате ли да осмислите живота си? Прилагайте любовта, без да я обяснявате. Разочаровате ли се от любовта? Това показва, че вие сте имали за нея мнение с обяснение. Любовта не търпи никакви обяснения. В Божествения свят нещата са единни и неразделни, а в човешкия – разделени. Като не разбират любовта, хората се натъкват на противоречия и се питат коя е причината за съществуването им. Когато човек се пристрасти към нещо, когато го вземе при сърце повече отколкото трябва, непременно се ражда някакво противоречие. Натъкнете ли се на някакво противоречие, не се стремете да го обяснявате, но знайте, че то е допуснато за добро. Днес може да не е добро, но то има значение за бъдещето ви развитие. Тогава то ще се превърне в добро. Ако не е така, животът със своите добри и лоши прояви би бил безмислен. Бог, всесилният и всезнаещ, създаде първите хора, постави ги в рая, като им забрани да ядат от плодовете на дървото за познаване доброто и злото. Но същевременно допусна греха, след което ги изпъди от рая. Всичко това беше допуснато, за да се превърне в бъдеще на добро. Вие нямаше да разберете живота, ако освен доброто и злото не беше допуснато в света. Без злото светът щеше да бъде наполовина отворен за вас. Както да се обяснява съществуването на злото, този въпрос все остава неразрешен. И светията понякога се намира в противоречие, защо е допуснато злото в света. Христос понесе греховете на хората с оглед на тяхното бъдеще добро. Той вярва, че някога те ще разберат любовта и ще се обърнат към Бога. Следователно, приложете търпението на Христос и кажете като Него: не дойдох да изпълня моята воля, но волята на Онзи, който ме е проводил. Ще дойде ден, когато ще се намерите пред изкушение и ще кажете: Господи, ако е възможно да ме отмине тази чаша. Ще се молите, но отговор няма да получите. Тогава пак ще кажете: да бъде Твоята воля, Господи. След това ще ви поведат към Голгота, където ще ви сложат на кръста. Тук ще ви подиграват и ще чувате гласове: слез от кръста, покажи, че вярата ти е силна. Вие ще слушате всичко това и ще кажете: да бъде волята Божия. Най-после ще ви сложат в гроба и след 3 дена ще възкръснете. Тогава ще разберете какво представлява великата любов, към която всеки човек се стреми. Вие не сте дошли още до възкресението. Дълъг път ви очаква. За да дойдете до възкресението, вие трябва да свършите 48 факултета на бялата раса и още много факултети на шестата раса. Учението на шестата раса е учение на братство и любов. Като минете през това учение, тогава само ще разберете, защо е трябвало да страдате. Сега, желая ви да учите добре, да свършите благополучно изпитите си, да получите диплом. Професорите са добри, те ще ви дадат правилна преценка. Ще минете през големи страдания и плач, но благополучно ще свършите. След това ще зърнете Христос отдалеч, но докато дойде това време, предстои ви дълъг път. Бъдете смели и решителни да минете този път и да дойдете до Възкресението. Проявеният дух в любовта, проявеният дух в мъдростта, проявеният дух в истината носи всичките блага на живота, на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слово от учителя, държано на 9 декември 1934 г. София, Изгрев.